श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 67 22 दिसंबर 1883 दक्षिणेश्वर में बलराम के पिता आदि के साथ बढ़े चलो अवतार तत्व। शनिवार 22 दिसंबर 1883 सवेरे 9 बजे का समय होगा। बलराम के पिता आए हैं। राखाल, हरीश, मास्टर लाटू यहाँ पर निवास कर रहे हैं। श्याम पुकुर के देवेंद्र घोष आए हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, भक्ति कैसे हो? श्री रामकृष्ण, बलराम के पिता आदि भक्तों के प्रति बढ़े चलो, 7 फाटकों के बाद राजा विराजमान है। सब फाटक पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे। मैंने चाणक्य में अन्नपूर्णा की स्थापना के समय द्वारका बाबू से कहा था, बड़े तालाब में गंभीर जल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बंसी में लगाकर चारा डालो, उसके सुगंध से बड़ी बड़ी मछलियां आ जाएंगी, कभी कभी उछल कूद भी करेंगी। प्रेम भक्ति मानो चारा, ईश्वर नल लीला करते हैं, मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, श्री चैतन्य देव, मैंने केशव सेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है। मैदान में छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उन गड्ढों के भीतर मछली केकड़े रहते हैं। मछली केकड़े खोजता हो तो उन गड्ढों के भीतर खोजना होता है। ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोजना चाहिए। उस 3.5 हाथ की मानव देह में जगन माता अवतीर्ण होती हैं। गीत में कहा है, भावार्थ, श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है, 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही तमाशे दिखा रही है। स्वयं कल के भीतर रहकर वह रस्सी पकड़कर उसे घुमाती है। कल कहती है कि मैं अपने आप ही घूम रही हूँ। वह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है। परंतु ईश्वर को जानना हो, अवतार को पहचानना हो तो साधना की आवश्यकता है। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनके लिए चारा डालना पड़ता है। दूध में मक्खन है, उसे मंथन करना पड़ता है। राई में तेल है, उसे पेरना पड़ता है। मेहंदी से हाथ लाल होता है, उसे पीसना पड़ता है। भक्त श्री राम कृष्ण के प्रति, अच्छा वे साकार हैं या निराकार? श्री राम कृष्ण, ठहरो, पहले कलकत्ता तो जाओ, तभी तो जानोगे कि कहाँ है किले का मैदान, कहाँ एशियाटिक सोसाइटी है और कहाँ बंगाल बैंक है। खड़दा ब्राह्मण मोहल्ले में जाने के लिए पहले तो खड़दा पहुँचना ही होगा। निराकार साधना होगी क्यों नहीं, परंतु बड़ी कठिन है। कामनी कांचन का त्याग हुए बिना नहीं होता। बाहर त्याग, फिर भीतर त्याग, विषय बुद्धि का लवलेश रहते काम नहीं बनेगा। साकार की साधना सरल है, परंतु उतनी सरल भी नहीं है। निराकार साधना, ज्ञान योग की साधना की चर्चा भक्तों के पास नहीं करनी चाहिए। बड़ी कठिनाई से उसे थोड़ी सी भक्ति प्राप्त हो रही है। उसके पास यह कहने से कि सब कुछ स्वप्न तुल्य है, उसकी भक्ति की हानि होती है। कबीरदास निराकारवादी थे, शिव, काली, कृष्ण को नहीं मानते थे। वे कहते थे, काली चावल केला खाती है, कृष्ण गोपियों के हथेली बजाने पर बंदर की तरह नाचते थे। सभी हंस पड़े। निराकार साधक मानो पहले 10 भुजा का दर्शन करते हैं, उसके बाद चतुर्भुज का, उसके बाद द्विभुज गोपाल का और अंत में अखंड ज्योति का दर्शन कर उसी में लीन होते हैं। कहा जाता है, दत्तात्रेय, जड़ भरत ब्रह्म दर्शन के बाद नहीं लौटे। कहते हैं कि सुखदेव ने उस ब्रह्म समुद्र की एक बूंद मात्र का आस्वादन किया था। समुद्र की तरंगों की उछल कूद देखी थी, गर्जना सुनी थी, परंतु समुद्र में डूबे न थे। एक ब्रह्मचारी ने कहा था, बद्री केदार के उस पार जाने से शरीर नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर शरीर नहीं रहता, 21 दिनों में मृत्यु हो जाती है। दीवाल के उस पार अनंत मैदान है। 4 मित्रों ने दीवाल के उस पार क्या है यह देखने की चेष्टा की। एक एक व्यक्ति दीवाल पर चढ़ता है, उस मैदान को देखकर हो करके हंसता हुआ दूसरी ओर कूद जाता है। तीन व्यक्तियों ने कोई खबर न दी, सिर्फ एक ने खबर दी। ब्रह्मज्ञान के बाद भी उसका शरीर रहा। लोक शिक्षा के लिए जैसे अवतार आदि का, हिमालय के घर में पार्वती ने जन्म ग्रहण किया और अपने अनेक रूप पिता को दिखाने लगी। हिमालय ने कहा, बेटी ये सब रूप तो देखे, परंतु तुम्हारा एक ब्रह्म स्वरूप है, उसे एक बार दिखा दो। पार्वती ने कहा, पिताजी यदि तुम ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो संसार छोड़कर सत्संग करना पड़ेगा। पर हिमालय किसी भी तरह संसार छोड़ते थे, तब पार्वती जी ने एक बार अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाया। देखते ही गिरिराज एकदम मूर्छित हो गए।